กาสที่จะได้ฟังธรรมเทศนามันยากอยู่เหมือนกันเรื่องเรานั่งคุยกันนั่นน่ะใครอยู่บนไหนบนไหนก็พากันคุยกันได้หรอกอยู่ในบ้านในเรือนก็คุยได้อยู่ในป่าในรกบนไหนก็คุยกันได้คุยมันก็เป็นเรื่องเป็นราวน้ำท่วมทงบนลานเท่ากับน้ำท่วมทงไม่ได้ผลได้ประโยชน์อีหยังการฟังธรรมเทศนาฟังเพื่อหาของจริงฟังหาธรรมะไปว่าปฏิบัติโมเมนต์ฟังมวนฟังซื่นให้เพลิดเพลินและลุ่มหลงฟังหาข้อจริงที่เราปฏิบัติธรรมะกับปฏิบัติหาของจริงเราปฏิบัติพุทธศาสนาเราฟังเทศทำคำสอนพระพุทธเจ้าก็เพื่อหาของจริงถ้าถึงของจริงแล้วลืมคือมันลืมความหลงความเมาความหลงความเมาหายไปถ้าบ่ถึงของจริงแล้วนั่นมีตั้งแต่ความหลงความเมาเห็นนั้นการฟังเทศจึงมาเป็นของยากที่จะได้ฟังเมื่อเวลาฟังเทศตั้งอกตั้งใจทำความสงบตั้งใจฟังโดยเฉพาะที่เทศมาแล้วพูดถึงเรื่องธรรมเป็นหมวดเป็นหมู่มาโดยลำดับว่าถึงเรื่องธาตุสี่ดินน้ำไฟลมว่าถึงเรื่องขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาถึงเรื่องอายตนะภายนอกภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่อธิบายมาเป็นลำดับหลายวันพระมาแล้วแต่ที่อธิบายมาเป็นลำดับนั่นน่ะว่าตั้งแต่ธาตุสี่มาถึงอายตนะนี่ใกล้ๆกันก็ว่ามันมีเรื่องยืดยาวขยายออกไปกว้างขวางความเป็นจริงนั้นไม่ได้พูดถึงเรื่องยืดยาวยั้งหรอกพูดใกล้ๆนี่แหละพูดในที่ที่เดียวนี่แหละไม่ได้พูดที่อื่นที่ไกลหรอกพูดที่เดียวอยู่ที่เดียวที่เก่านี่แหละอย่างเราอยู่ในศาลานี่นะพูดถึงเรื่องศาลานี่นะวันนี้พูดถึงเรื่องต้นเสาวันหลังพูดถึงเรื่องขางเรื่องตงวันหลังพูดถึงเรื่องข้าวเรื่องก่อนว่าถึงเรื่องหลังคาวันหลังมาพูดถึงเรื่องฝากั้นประตูหน้าต่างมันเป็นยังไงที่บอกไปนะนั่นก็ลืมจ้ะมันคนฟังบ่เป็นเลยลืมเข้าใจว่าที่อื่นพูดที่อื่นไม่ใช่พูดถึงเรื่องศาลาอันที่ว่าถึงเรื่องธาตุก็ลองคิดดูสิธาตุ4มันอยู่บนใดล่ะธาตุ4มันก็คือดินน้ำไฟลมคือตัวของเราที่เพิ่นอธิบายแยกว่าให้เห็นเป็นอาการคืออาการ32แต่ไม่ใช่อื่นไกลก็อันเดียวนี่ล่ะคือผมขนเล็บฟันหนังนี่เองกระดูกเป็นต้นว่าถึงเรื่องขันหาก็ว่าถึงเรื่องธาตุสี่ตัวนี้ลูกไม่จะไปจากไหนแล้วก็ไปจากขันหาแต่ขันหาก็คือลูกก็มาจากธาตุสี่ใช่ไหมที่ว่าจะใส่เวทนาสัญญาสังขารความเจ็บเรียกว่าทุกขเวทนาความสุขสบายเรียกว่าสุขเวทนาความเฉยเรียกว่าอุเบกขาเวทนาก็อยู่ที่ตัวของเราต้นไม้มันจะมีเวทนาอย่างนั้นแต่ภูเขาก้อนอิฐมันจะเป็นมีเวทนาไหมใช่เวทนาก็อยู่ที่ตัวของเรานี่ที่พูดถึงเรื่องเวทนามันก็อยู่ที่ตัวของเราสัญญาก็คือจำกับตัวของเรานี่เป็นคนจำจดจำสังขารความคิดความนึกความปรุงความแต่งก็คือตัวของเราเนี่ยเป็นคนคิดนึกปรุงแต่งวิญญาณความรู้สึกร้อนหนาวทั้งตามันก็คือตัวของเรานี่เป็นคนรู้สึกก ไม่ใช่ร้อนที่อื่นหนาวที่อื่นอยู่ที่ตัวของเราเนี่ยลองคิดดูสิอันที่พูดไปไม่ใช่พูดที่อื่นไกลได้อายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายก็มาพูดที่ตาก็คือดินนั่นแหละหูก็ดินนั่นแหละจมูกลิ้นกายก็คือดินใจก็คือหัวใจก็เกิดที่ก็อยู่ที่ตัวของเราถึงอธิบายฟังว่าธาตุ4นะเป็นฐานของธรรมะเป็นมูลฐานคือเป็นที่ตั้งถ้าหากไม่มีธาตุ4ก็ไม่มีที่ตั้งเราจะตั้งทำความสงบคือหัดสมถะแล้วก็ตั้งลงที่ธาตุ4คือเราพิจารณาถึงเรื่องตัวของเรานี่แหละเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเห็นอสุภะปฏิกูลเห็นกองทุกข์ทั้งหลายก็ตั้งลงที่ธาตุ4นี่พิจารณาตรงนี้ก็ไม่ได้หนีจากนี้ไม่ได้อื่นไกลจากนี้เราจะพิจารณาวิปัสสนาแล้วก็ไม่ได้พิจารณาที่อื่นวิปัสสนาเลยคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่เห็นที่กายคือธาตุ4นี่เองเนี่ยเป็นอย่างนี้ได้เรื่องมันแต่ถ้าหากไม่เข้าใจทั้งเรื่องนี้เลยไม่คิดพิจารณาเข้าใจว่าอยู่ในที่อื่นธรรมะในที่อื่นอยู่ในที่อื่นใช่ไหมไม่เห็นว่าธรรมะอยู่ที่ตัวของตนถ้าหากพิจารณาตามที่อธิบายมาเนี่ยธรรมะตัวของเราเป็นธรรมะทั้งตัวเป็นก้อนธรรมะทั้งตัวเลยธรรมะทั้งนั้นแต่เราไม่พิจารณาก็เลยไม่เห็นธรรมะก็เลยไม่รู้จักธรรมะถ้าเรามาพิจารณาตรงนี้ธรรมะอยู่ตรงนี้เห็นมีเห็นธรรมะเกิดไปที่นี้เราแบกธรรมไปทางไหนก็แบกธรรมะไปสมมติเราแบกคัมภีร์ก็ทันเถอะไปทางไหนก็แบกคัมภีร์ไปขึ้นเหนือลองใต้ไปไกลไปไกลแบกคัมภีร์ไปแต่บ่อ่านคัมภีร์จะเถื่อเรียกว่าคัมภีร์เป่าจ้ะพระพุทธเจ้าบรรเทศนาว่าคัมภีร์เป่าคือมันเป่าจากประโยชน์คืออ่านบ่ได้คือบ่พิจารณาบ่อ่านบ่พิจารณาก็เรียกว่าคัมภีร์เป่าความเป็นจริงธรรมพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าบรรจุในนั้นหมดในตัวของเราเดี๋ยวนี้ที่ฟังเทศก็มาหัดอ่านคัมภีร์นั่นดิมาหัดอ่านคัมภีร์ให้มันออกนะให้รู้คัมภีร์ให้รู้เนื้อกลวงของพระธรรมคัมภีร์นั่นคันถ้าพอรู้เนื้อกลวงของพระธรรมคัมภีร์นั่นแล้วเราจะได้ความปลื้มปีติอิ่มอกอิ่มใจโทคัมภีร์มันอยู่นี่ใหญ่เบ้อเล่อคัมภีร์อันนี้ก็มีจิตพิสดารในคัมภีร์ที่ตัวของเรานี่เหลือที่จะขนานานับเหลือที่จะพรรณนาคุณค่าประโยชน์ที่ใหญ่เกิดขึ้นที่ตัวของเรานี่นี่นะหัดอ่านคัมภีร์ที่อธิบายนี่ก็เพื่อให้อ่านคัมภีร์ออกนั่นแหละอันนี้เป็นอย่างพระพุทธเจ้ายังไปแยกจำแยกแก่จ่ายออกไปกว้างขวางพิสดารแท้มีอยู่อย่างนี้เรื่องนะคนเราเกิดขึ้นมาพอปรากฏเกิดขึ้นมานะมันมีความสมมุติปรากฏขึ้นมาเลยเอาสมมุติว่าคนเราเกิดขึ้นมาทุกคนอ่ะหากบ่มีคนจะให้ชื่อซะว่าชื่อว่านางคำนางแก้วนางคำก็ตามเลยท้าวแก้วท้าวคำก็ตามเถอะเมื่อมีคนเรียกแค่คนล่ะให้คิดลองนึกคิดอย่างนี้ล่ะลองรับตาคิดลองดูหรือว่าเรียกว่าคนล่ะมันจะเป็นนี่อย่างไรมันเป็นตัวอย่างไรหรือจะเรียกว่าตัวหนอนกับคำมีชื่อเลยนะคำว่าตัวหนอนเนี่ยมีชื่อเลยหรือจะเรียกว่างัวว่าควายมันก็เป็นมีชื่อขึ้นมาแล้วหันจะเรียกอย่างกันหันมันไม่มีอย่างเลยจังไม่มีอย่างบุหรือหากเกี่ยวกับตัวโคลอแค่แหล่มันก็กลายเป็นชื่อขึ้นมาอีกแล้ว นั่นน่ะของเดิมแท้ๆมันบ่มีหยังดอกบ่มีหยังแต่เห็นฮู้กันได้ว่าอันนั้นน่ะเป็นอันหนึ่งละเกิดขึ้นมาคราวนี้มันมาติดในคำที่ว่าคนนะมันสมมติว่าคนแล้วก็เลยถือว่าคนจริงๆจังๆนั่นแต่ได้เรื่องมันอันบนเทิงตรงที่มันจะติดทั้งเข้าหาว่าสัตว์ก็เลยบ่พอใจไปแล้วเลยเครียดโกรธใหญ่ตายก็เพราะเรามาติดชื่อว่าคนนั่นแหละสมมติว่าคนนั่นแหละทั้งเขาเรียกว่าสัตว์สัตว์ก็เลยบ่พอใจหรือเป็นเรื่องเกิดให้เกิดกิเลสนะกิเลสมันเกิดจากสมมติมันเกิดอย่างนี้หากว่าเขาเรียกว่าผู้หญิงผู้ชายนะคราวนี้ถ้าเรียกตรงนั้นข้ามไปกลับกันเสร็จแล้วก็พอใจอีกละหรือเขาเรียกว่าพระว่าเนนก็ตามหรือไม่ขาวไม่ชีก็สั่งหรือเขาเรียกว่าพ่อว่าแม่อันที่ก็ตามว่าลูกว่าหลานอันที่ก็สั่งถ้าหากเขาเรียกผิดอย่างนั้นก็เป็นเลือดเป็นแค้นเป็นโกรธเป็นโกธาขึ้นมาเนี่ยตรงฐานก็เป็นกิเลสขึ้นมามันเป็นจริงและเรื่องสมมุติเรื่องสมมุติมากเท่าไรกิเลสยังมากเท่าเท่านั้นเพราะความสมมุติเป็นต้นเหตุของกิเลสให้ยืดยาวกว้างขวางใหญ่โตหัวทางแล้วไม่พูดใดที่มาจำแนกแจกจ่ายเรื่องหมดนี้ให้มันหมดซะจากสมมุติบัญญัติจากสมมุติทั้งหมดบ่มีผู้ใดก็มีแต่จะเพิ่มเติมสมมุติบัญญัติขึ้นเป็นคนธรรมดาก็ยังบ่แล้วยังเรียกข้าวกอน้ำขอนี่เพิ่มไปอีกเลยยังเรียกผู้หญิงผู้ชายเพิ่มไปอีกเรียกพระเรียกสงฆ์เรียกแม่ขาวแม่ชีเพิ่มไปอีกเหรอยังเพิ่มเติมยศถาบรรดาศักดิ์เกียรติชื่อเกียรติยศชื่อเสียงเป็นเจ้าเป็นนายเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นหนุนมันไปใหญ่ไปโตเพิ่มขึ้นพูนขึ้นพูนอันกองกิเลสนะพูนท่วมตัวขึ้นเลยฉะนั้นจึงว่าเรื่องสมมุตินั้นไม่มีทางที่จะหมดไม่มีทางที่จะเข้าถึงของจริงและไม่มีทางที่จะแก้ไขตนได้ว่ามีทางที่จะเข้าถึงของจริงก็มีตั้งแต่ที่จะพอกพูนของกิเลสขึ้นมาความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดขึ้นมากมายขึ้นเพราะกิเลสทั้งหลายเหล่านี้จากสมมติทั้งนั้นถ้าพุทธเจ้าเห็นโทษอย่างนี้ถ้าพุทธเจ้าจึงเทศนากลับกันคือกลับให้เข้าถึงของจริงตามเดิมของจริงตามเดิมนั่นคือไหนอะถ้าหากมันพอกพูนมากขึ้นแล้วก็จำเป็นก็จะต้องหาวิธีแก้ไขมากขึ้นเหมือนกันอย่างถือตาว่าตาของกูล่ะหูกูล่ะจมูกเอ็นกายของกูล่ะมันถือว่าตาเราถ้าเขาถือตาเนี่ยท่านก็มาแสดงว่าบ่แม่นตาดอกท่านเรียกว่าอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นอายตนะพระองค์เทศนาเพื่อให้ลืมคำว่าตาหูจมูกคำว่าตาแล้วก็ถือว่าตาจริงจริงจังเลยล่ะเลยยึดถือว่าตาเราเห็นหูเราได้ยินยึดกันอีหลีหรอนี่เลยเอากันจริงจริงจังเลยอันนี้พระเดชเจ้าท่านสอนท่านพระองค์ท่านแก้ท่านบัญญัติใหม่เลยครับบัญญัติกับสมมุตินั้นผิดกันสมมุตินั้นเราก็พากันเข้าใจอยู่แล้วว่าสมมุติบ่แม่นของจริงอย่างว่าเขาสมมุติให้เป็นท้าวเอกพระเอกอย่างต่างๆก็เขาเล่นโขนเลดิเกเล่นละครเขาพระเอกนางเอกนั่นอันนั้นเรียกว่าสมมุติบ่แม่นดอกไม่พระเอกอีหลีดอกหรอกบ่แม่นนางเอกอีหลีดอกเขาเรียกว่าสมมุติกันขึ้นอันนั้นมันว่าจริงนะที่เรื่องสมมุติงั้นให้รู้จักลักษณะของการสมมุติว่ามันของจริงงั้นของว่าจริงนั่นที่แหละเดี๋ยวนี้เราไปยึดแต่เป็นของจริงนั่นที่เรื่องมันสายใหญ่ เรื่องมันจึงให้เกิดกิเลสมากอันนี้ว่าเรื่องบัญญัติพระพุทธเจ้าท่านแก้ท่านบัญญัติคือบัญญัติจะเป็นการยืมมาพูดชั่วคราวบัญญัติขึ้นไหนแต่งตั้งให้มันขยายเนื้อความนั่นไอ้ขยายสมมุตินั่นให้มามีความหมายให้เข้าใจกันชัดขึ้นให้เข้าใจชัดถึงของจริงจึงเรียกว่าบัญญัติท่านว่าทำให้มันตื้นทำให้มันแจ่มแจ้งขึ้นเรียกว่าเปิดเผยและไขขึ้นมาไขเข้าไปหาของจริงนี้อย่างพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติว่าอายตนะถ้าหากเราพูดว่าอายตนะทีลองคิดดูดีใจของเราก็ว่าตานี่มันผิดกันเลยถ้าหากถือว่าตาแล้วก็ว่าถือคักถือแน่แน่ท่านถ้าหากว่าอายตนะนี่พูดถึงเรื่องอายตนะเลยก็หมายความว่าสิ่งที่มันต่อเนื่องกันคือตากับรูปมันต่อเนื่องกันหรือตานี่แหละเรียกว่าไอ้แจ็คไอ้อายตนะคือตานี่แหละมันเป็นที่ตั้งมันเป็นบ่อเกิดของการเห็นรูปบ่อเกิดที่ให้เกิดรูปถ้าบ่มีตาแล้วรูปก็บ่ปรากฏพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พิจารณาให้เห็นนะสิเห็นว่าอันนี้เป็นบ่อเกิดเป็นบ่อเกิดของรูปรูปมันเกิดจากตาหรืออีกแน่หนึ่งท่านสมมติทับของเก่านั่นแหละเรียกว่าอินทรีย์นะคือมันทำหน้าที่ของมันโดยเฉพาะคนอื่นจะมาใช้แทนนั้นบ่ได้มาทำงานแทนนั้นบ่ได้เลยอันเรื่องความเห็นแล้วมีตาเท่านั้นแหละคนเดียวทำงานเห็นหูนี่ก็จะเอาตาไปดูให้ก็ไม่ได้หน้าที่ของมันมีสำหรับฟังจะเอาตาไปฟังบ่ได้พวกองค์ยังเรียกว่าอายตนะยังเรียกว่าอินทรีย์คือมันทำหน้าที่เป็นใหญ่ของในหน้าที่ทั้งนั้นถ้าเปลี่ยนแทนกันไม่ได้คำว่าหน้าที่พระกิจพังเข้าใจแล้ววะหน้าที่พ่อหน้าที่แม่จะต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันจะต้องบริหารปกปักรักษาลูกบ้านของตนในหน้าที่ก็จะเป็นสั้นเลยล่ะตลอดทั้งเรื่องหน้าที่ในอำเภอคุ้มครองบริหารในอำเภอของตนความเป็นใหญ่ในหน้าที่ที่เรียกว่าอินทรีย์มันพิจารณาสมมุติหรือว่าทั้งเรื่องของแก้ว่าทั้งเรื่องการแก้ค่อยแก้มาตั้งแต่ส่วนมากคือมันมากมันแล้วมันยุ่งมากแล้วสมมุติไปมากหมายล้องหลายแล้วก็แก้มาตาหูจมูกลิ้นกายที่เราสมมุติกันแก้ลงมาให้มันเป็นอินทรีย์ค่ะนี่ให้มันเป็นอายตนะสมมุติให้เป็นให้บัญญัติให้เป็นอายตนะอายตนะให้เป็นอินทรีย์มีความหมายดังอธิบายมานั้นคำที่เรามาพิจารณาให้เป็นอินทรีย์ได้ให้เป็นอายตนะลองคิดดูนะครับที่เราสมมติเราเป็นตาหูจมูกผิดกันไหมความยึดถือนั้นผิดกันมากอินทรีย์หรืออายตนะเนี่ยมันไม่ได้เป็นตาไม่ได้ถือว่าเป็นตาเป็นหูใช่ไหมมันลดลงไปนะคำว่าถือว่าตาว่าหูลดไปแล้วก็แก้ดอกไม้อีกมาบัญญัติพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติให้เป็นขันธ์ไม่ได้ถือว่าตัวว่าตนนะครับนี่ถือเป็นขันธ์คือว่ารูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์แต่ทีแรกนั้นเราถือว่าตัวของเราขันธ์นี่เป็นตัวของเราทั้งหมดเช่นว่าเราเกิดขึ้นมาเนี่ยได้รูปได้ตัวนี่ได้ตนตัวถือว่าเป็นตัวเป็นว่าตนว่าคนว่าเรา มีอันใดก็ว่าของเราทั้งหมดเช่นมีรูปเกิดขึ้นมามีหูก็ว่าหูของเรามีตาก็ว่าตาของเรามีจมูกมีกายก็ว่าของเราต้นตัววัชพืชทั้งปวงทั้งหมดเป็นตัวของเราอันการที่ถือเป็นตัวของเรานี่แหละจะต้องหามาสิ่งต่างๆมาบำรุงบำเรอสนับสนุนให้มันเป็นไปตามความปรารถนาที่ต้องการคือว่าสิ่งที่เราถือว่าเป็นของเราแล้วนะจะให้มันเป็นไปตามความประสงค์ของเราทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างบำรุงบำเรอตาอย่างนี้ก็อยากจะบำรุงให้มันเห็นแต่สิ่งที่ดีๆงามๆหูไปได้ยินได้ฟังได้เสียงที่มันม่วนมันเพราะจมูกก็ให้มันนิ่งดมได้กลิ่นที่มันหอมหวนลื่นเลิงใจให้มันเพลิดเพลินสนุกอยู่อย่างนี้เป็นต้นถ้าถือว่าเป็นเราแล้วมันไปอย่างเงี้ยมันเลยยืดยาวกันถ้าหากถือเป็นสักแต่ว่าขันเมื่อถือว่าเป็นตัวเป็นตนรูปก็สักแต่ว่ารูปเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราแล้วมันเป็นขันธ์ไปแล้วลิดรอนลงไปหมดอันความถือได้ก่อนนั้นหมดไปลิดรอนมากระทั่งตัวคนเราเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นตนไม่ถือว่าเป็นคนไม่สมมติว่าคนอ่ะหรือหญิงชายอย่างอธิบายฟังเบื้องต้นไม่ได้สมมติอย่างนั้นมาพิจารณาตามบัญญัติที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเรียกว่าธาตุสี่ยิ่งชัดตรงสันคำว่าธาตุสี่เลยที่ชัดทีเดียวตัวคนไม่มีอะไรเลยทั้งหมดมีธาตุสี่แท้ทีเดียวธาตุสี่ก็คือดินน้ำไฟลมใครจะเอาประดับดินน้ำไฟลมลองคิดดูดิก้อนที่ดินไม่ได้ไปเอาอย่างไรประดับใครยังไปแต่งน้ำแพ้ยังไปแต่งไฟแพ้ยังไปแต่งลมนะครับใครยังไปแต่งคิดดินเนี่ยโดยเฉพาะนั่นบ่แม่นดินที่เขาปั้นเป็นรูปเป็นก้อนเนี่ยแต่นี่ว่าถึงดินแท้ในดินเดิมดินในภาคของมันแท้ผู้ใดได้ของเน่าของสกปรกก็จะไปที่เมืองดินเถอะอุจจาระปัสสาวะก็ไปที่เมืองดินเถอะของเน่าของเหม็นก็ไปฝังลงในที่ดินนั่นสุนัขตายเป็ดไก่ตายหมูไอ้ยังตายก็ตามผู้คนตายไปฝังในที่ดินถ้าหากเรามาพิจารณาตัวเราเป็นก้อนดินแห้งชัดลงไปถือเป็นแผ่นดินแผ่นหนึ่งแห้งชัดลงไปแผ่นดินแผ่นนี้นั่นฝังปูปลาฝังเป็ดฝังไก่ฝังหมูฝังงัวฝังควายลงไปในดินฝังลงไปในนี้โอ้ฝังอยู่ทุกวันบ่แม่นเดียวเท่านั้นฝังกระทั่งหนึ่งผักมีสี่ใบผักแตงเต้าข้าวโพดสลีฝังลงไปนี่หมดฟังลงก้อนดินฟังลงแผ่นดินมีขณะหากเราพิจารณาถึงดินเองตัวคนบ่มีนะครับแห้งชัดลงไปได้เวทนาไอ้ดินแล้วกันคราวนี้ก็มีน้ำแล้วกันนี่น้ำแล้วก็เอากรอกลงไปเอาเทลงไปทุกวันซึมซาบอยู่ในตัวตนของเราในแผ่นดินแผ่นเนี้ยน้ำกับดินได้อยู่ด้วยกันซึมซาบด้วยกันไฟก็อยู่ในนั้นลงมาคนมันหายไปแล้วนี่เข้าถึงของจริงเข้าถึงของเดิมบัญญัติจริงว่ามันไม่สะสมกิเลสพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเพื่อจะให้ทอดทิมเพื่อให้สละกองกิเลสความลุ่มหลงมัวเมาเมื่อเข้าใจถึงของจริงอย่างนี้แล้วมันก็เรื่องบัญญัติเข้าถึงบัญญัติอย่างนี้ก็หมดไปถึงป่านนี้แล้วนะ ถ้าหากว่ามีปัญญาพิจารณาถึงปัญญาปัสนากระจัดกระจายเรื่องทั้งหลายเหล่านี้เห็นความเกิดความดับบ่แม่นยังธาตุดินกับบ่แม่นเห็นแต่สิ่งอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปคนกับบ่มีธาตุกับบ่มีขันกับบ่มีอายตนะกับบ่มีเห็นแต่สิ่งอันหนึ่งสักแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดังอธิบายฟังในเบื้องต้นปรากฏการณ์อันหนึ่งเกิดขึ้นมาใช่คนก็บ่เรียกว่าคนล่ะมนุษย์ก็บ่เรียกว่ามนุษย์บัญญัติก็บ่ต้องพูดกันละกันธาตุขันธ์อายตนะเรียกว่าอาที่บัญญัตินะบ่ต้องพูดกันละที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติให้ยืมมาบัญญัติชั่วคราวสําหรับที่จะได้มาเอามาคิดคนทบทวนเข้าไปหาถึงหลักของจริงเท่านั้นอาเรื่องนั้นบ่มีธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องชำระจึงว่าเป็นเรื่องสะสมทุกวิถีทางแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนมีแต่เรื่องให้พากับสละทั้งนั้นสละอันสมมุติที่มันวุ่นวายยุ่งเหยิงในโลกอันนี้นะสละสมมุติหมู่นี้ถ้ามันหมดไปเข้าถึงของจริงของเดิมถ้ามันเข้าทั้งจริงทั้งเดิมเนาะทุกทั้งหลายมันก็ค่อยหมดไปเป็นลำดับดังอธิบายเช่นเราเห็นเป็นอินทรีย์หรือเห็นเป็นอายตนะความยึดว่าตนว่าตัวมันก็ค่อยหมดไปค่อยหายไปมันกลายเป็นอินทรีย์ไปซะเป็นอายตนะไปซะอันนั้นพิจารณาเข้ามาย้อนเข้ามาอีกน้อยเข้ามาอีกรวมเข้ามาอีกไม่เห็นเป็นสักแต่ว่าขันธ์การถือตนถือตัวถือว่าเราว่าเขาถืออันนี้มันก็ค่อยหมดไปหมดไปเป็นเดชะแต่ว่าขันธ์แต่มาพิจารณาถึงธาตุย่อเข้ามานิดหน่อยเข้ามาจนกระทั่งเห็นเป็นเพียงว่าสี่อย่างตัวตนคนเราไม่เห็นได้เพียงแค่ว่าสี่อย่างคือธาตุสี่น้ำไฟลมมันก็ค่อยหมดไปอันเรื่องว่าถือว่าตนว่าตัวก็ค่อยหมดไปหายไปจนกระทั่งมาพิจารณาเห็นมีสิ่งเดียวเพียงเกิดดับเท่านั้นนั้นเลยบ่มีสมมติบัญญัติสมมติก็บ่มีบัญญัติก็บ่มีการเลยยังเหลือแต่อันหนึ่งสิ่งอันนั้นคือความเกิดและดับไปนี่ถ้าหากเรามาพิจารณาโดยในนี้แล้วตามที่อธิบายมานี่แล้วเห็นได้ชัดว่าธรรมะคำสอนพระเจ้านั้นเป็นเรื่องสอนในสละแท้สอนให้ปล่อยให้วางแท้ดังที่ท่านให้เราพิจารณาสติปัฏฐาน4ให้พิจารณากายให้พิจารณากายสักเห็นสักแต่ว่ากายไม่ใช่ตัวตนบุคคลแล้วเขาโนรีท่านอธิบายอย่างนั้นท่านสอนให้เราพิจารณานั่นเลยเห็นกายนี่สักแต่ว่ากายไม่ใช่ตัวตนบุคคลแล้วเขาเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าหากพูดถึงเรื่องเนื้อความทั้งหมดแล้วเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือเอาสติไปตั้งไว้ที่กายแล้วเห็นสักแต่ว่ากายไม่ใช่ตัวตนบุคคลแล้วเขาการที่ก็อย่างที่อธิบายมาแล้วมันไม่ใช่ตัวตนบุคคลแล้วเขานะมันชักได้ว่าอันหนึ่งนะคำว่ากายนั่นเรียกว่าบัญญัติบัญญัติให้พอได้เอาเป็นที่ตั้งเป็นที่ตั้งที่พิจารณาเท่านั้นถ้าบ่มีที่ตั้งบ่มีจุดแต่แล้วจักจะเอายังมาพิจารณาจะเอายังมาพิจารณาเอายังมากำหนดมันบ่ได้เวทนาก็เหมือนกันอย่างทุกอย่างสุขนี่นะทุกเราทุกคนเราทุกวันนี้นะมันลำบากถึงเลือกทุกทุกผู้ใดก็บ่ต้องการแล้วก็ปรารถนาแต่ก็หักคิดบ่ได้ผู้ใดก็บ่ปรารถนาจักคนเดียวนะบ่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองบ่นอยู่ป่าอยู่ดงก็บ่นอยู่วัดอยู่วาก็บ่นแต่เรื่องทุกอย่างเดียว ถ้าหากเราบ่ตั้งสติไว้ที่เวทนาคือทุกขเวทนาแล้วพิจารณาทุกขเวทนาจนให้เห็นสักแต่ว่าความทุกข์บ่แม่นไผทุกข์นั้นบ่มีของไผอย่าไปถือว่ามีอยู่ตัวของเราก็จริงเท่าไหร่ที่จะถือว่าไม่ใช่ตัวของเราทุกข์ไม่ใช่ของเราก็อย่างอธิบายมาแล้วเห็นเป็นได้สักว่าธาตุขันธ์อายตนะมันทุกข์ทั้งหลายนั่นบ่แม่นของไผดอกมันเกิดขึ้นที่นี่แล้วมันก็ดับลงไปที่นี่ก็ต้องคิดทวนทบกลับขึ้นไปบางทีเราเกิดขึ้นมานั้นเคยป่วยเคยไข้แต่นับครั้งนับหนบ่ทวนเลยมันไปยังไงหมดของมันนั้นมันหนีไปไว้ไสมันไปอยู่ไหนมันไปซุกซ่อนอยู่ที่ใดฮะมันเจ็บที่เคยเจ็บมาแต่ก่อนแต่เก่าอันนี้เวลามันมาได้ไสมันมาได้บนไหนท่านอาการนี้ที่ว่าเวทนาคือทุกขเวทนามาได้สิใดแล้วมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีญาติวงอย่างไหนมันจะค่อยมาเกิดขึ้นแล้วผู้ใดให้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็บ่มีตนมีตัวอีกสักมีแต่สักว่ารู้สึกเฉพาะตัวเท่านั้นคนอื่นก็บ่รู้สึกนะคำว่าเวทนาคือทุกขเวทนาเจ็บหัวปวดท้องใครจะไปเห็นนะมันเกิดจากธาตุมันเกิดจากขันธ์มันเกิดจากอายตนะที่อธิบายมันน่ะมันปรากฏขึ้นเกิดในที่นั้นแล้วใจเราไปรู้ที่มันเกิดขึ้นมาที่นั้นแล้วเมื่อมันหายแล้วมันก็หายไปซื่อๆนี่แหละหายจริงๆคำว่าหายนั่นคือมันบ่ปรากฏจึงเรียกว่าหายไอ้ที่มันปรากฏนั่นเรียกว่ามันเกิดขึ้นตกลงก็เรียกว่าเวทนากระชักแต่ว่าเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็หายไปปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปอันนั้นเป็นนามธรรมส่วนรูปธรรมก็อย่างที่ว่ามานั้นปรากฏการคือว่าปรากฏเป็นรูปขึ้นมาแล้วก็สลายไปสลายไปอันส่วนที่เป็นรูปนั้นก็ไปสภาพเดิมของมันก็คิดดูคนเราเนี่ยมีอวัยวะครบครันมีธาตุขันธ์อายตนะครบมดบริบูรณ์ทุกอย่างแต่เวลาตายแล้วน่ะมันก็ต้องเปื่อยต้องเน่าขณะเปื่อยมันเน่านั่นหูตาพวกนี้มันก็ต้องรุดต้องลุยไปมันก็เละก็เปื่อยไปเปื่อยไปใช้ก็ไปเป็นขี้ดินน้ำหนองน้ำเน่านั่นก็ไปเป็นน้ำเลอะเหลวไปมดไปเป็นน้ำแม้ที่สุดตั้งแต่กระดูกที่แข็งแข็งนั่นนานๆนะก็ผุก็ลงมาเป็นดินไปจมเป็นดินของเก่ากับก้อนดินของเก่านั่นแหละอันนี้เกิดแล้วมาได้ไสอ่ะก็ที่ดินเมื่อเก่านะมาปรากฏขึ้นมาเกิดจากสังขารกรรมปรุงแต่งให้ปรากฏขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายโน่นบ่อนมันเกิดทีแรกเรียกว่าปฏิสนธิตั้งแต่ปรากฏกาลละที่ว่าเป็นของเป็นน้ำที่มืนมืนเลือกเลือกเมืองเมือกเกิดขึ้นมาทีแรกก่อนที่จะเกิดเป็นรูปเป็นกายกายจากนั้นมาก็เป็นน้ำรางเลือดครับกายจากนั้นมาก็เป็นก้อนเลือดกายจากก้อนเลือดมันก็เป็นปุ่มเป็นปุ่มนักบวชท่านเป็นแข้งขาเต็มที่เป็นปุ่มเป็นปมซะก่อนพอกลางเขาก็ปั้นหูปั้นหุ่นน่ะนะเขาปั้นห่มนั้นปั้นเป็นก้อนเลยซะก่อนคราวนี้เขาก็ติดแขนติดขาติดหูติดตาเอาไปท่านนานมากก็เลยครบพันบริบูรณ์นะครับมีตาหูจมูกครบหมดบริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเรียกว่ามันเกิดขึ้นมามันปรากฏการขึ้นมาปรากฏได้แปลสภาพไปแปลสภาพไปโดยลำดับจนกระทั่งเป็นรูปร่างอัตภาพตนตัวครบมูลบริบูรณ์ทุกอย่างจนกระทั่งข้อออกมาข้อออกมาเล็กๆนานๆนะเขาค่อยโตขึ้นโตขึ้นจนเป็นผู้เป็นคนจนเท่ากับพ่อกับแม่แก่เหมือนกันกับพ่อกับแม่ทำการทำงานได้ตามความประสงค์ต้องการ ท่านี้เวลามันแตกมันสลายมดไปเข้าของเก่าแล้วเนี่ยลงมาเป็นดินน้ำไปลงของเก่าจึงมาปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปนี่เรื่องธรรมะคำสอนพุทธเจ้าท่านสอนเข้ามาให้รู้จักสภาพตามเป็นจริงว่าสิ่งที่มันมีอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราเข้าไปยึดเท่านั้นแหละถ้าบอกไปยึดไปถือแล้วก็มียังเกิดขึ้นแล้วดับไปว่าแม่นของเราเราจะว่าเรามันก็บ่แม่นหรือจะว่ายิงว่าทรายสิก็บ่แม่นจะว่าพระมาเนี่ยนั่นสิก็บ่แม่นจะว่าซื้อนั่นซื้อนี่ก็บ่แม่นเรามาสมมติเออซื้อนี่พุทธเจ้ายังมาบัญญัติเพื่อกระจายสมมตินี่แหละให้เข้าถึงของจริงแต่คนเรามันบ่มากทันทีเอ๊ะแหละสำหรับว่าวันมันก็พิจารณาตามมันก็เห็นตามมันสิมาถือร้านถือมันเนี่ยทันทีแต่อันเดียวนี่แหละเหมือนเราว่าเขาว่ากลัวมึงเงี้ยสินะมันละทุกข์บ่ได้ทีบ่านี้ยิ่งถือเท่าไหร่มันก็ยิ่งแน่นครับพี่กรรมเท่าไหร่มันก็ยิ่งแน่นครับเป็นทันตัวจึงว่าพาลาฮาโลจะปุคโลพาลาทานังทุกขังโลเกทุกคนแบกภาระมันก็แบกเท่านั้นเองลองคิดดูดิของเบาๆกลับกลายเป็นของหนักเลยการแบกบ่ทิ่มเจ็บน้อยๆก็สานเถอะอย่างเราไข้แล้วป่วยเล็กน้อยก็ตามถ้าไปถือว่าจะเจ็บแล้วแห้งเจ็บหลายนี่ความไปถือไปทิศอะเขามาถือเข้าไปยึดไปถือเฮ็ดยังก็บ่ได้ข้างอ้อยอ้อยยังสั่นอันนี้ความถือขั้นเขาก็ถือได้บัดเจ็บก็สั่งหัวมันไม่ยังก็ตามมาแต่บทกังวลวุ่นวายของมันอ่ะหน้าที่เราจะต้องทำไปตามเรื่องหายหัวรู้ตัวดังว่าคนกลัวเสือไปเห็นเสือก็ตามเห็นงูก็สั่งพอเจ็บแข้งเจ็บขาเสียงยางก็ได้ไปพอเห็นเสือให้งูกระโดดบุกมึงอ่ะความเจ็บจะสิไรแล่นไปสิไรบ่พ่อบ่ถือความเจ็บเนี่ยคนบ่ถือไปนะแล้วเบาบุกมือตัวจะว่าแล่นได้แต่มือใดกระโดดไปแต่ไวไปนะผู้จักนั่นความบ่ถือเห็นได้ชัดนะถ้าถือแล้วหนักเพราะจะพูดได้อย่างว่าภาราฮาโลจะพุคโลคนเราแบกภาระภาราทานังทุกขังโลเกโอ้ยมันแสนทุกแสนหนักมักที่สุดจึงมาเอาธรรมะคำสอนพระเจ้าเข้ามาพิจารณาบางทีท่านท้าผู้ใดอยากจะพ้นจากทุกตายเรื่องเกี่ยวพ้นจากทุกบุเมนได้ยังมาพ้นเดี๋ยวนี้ซะก่อนได้แต่พิจารณามันเห็นชัดจนพ้นในโลกนี้ในเวลานี้ซะก่อนได้นี่เวลานี้พ้นเวลานี้ขันหากว่าเรามาพิจารณาระงับดับความทุกข์ได้ในขณะที่เรายังปฏิบัติภาวนาอยู่นี่แหละเราก็เชื่อมันในตัวของเราตายแล้วต้องพ้นแน่พ้นมากพ้นน้อยเราเห็นได้ในเวลานี้ถ้าว่าเราพิจารณาบ่ได้ยังแบกภาระยังหนักยังหนาอยู่แล้วอย่าซื้อไปหวังตายไปได้ให้หนักกว่าเก่าคนเราหนักจนกระทั่งว่าบนอยู่บนบนปงจักสิไปปงไว้ให้ผู้ใดสร้อยเหลือหนักอกหนักใจพะเนาะแท้ที่จริงใจบ่ได้มีตนมีตัวเพียงเอาไปหนักแท้กระเพาะมันแบกนั่นน่ะเอามาแบกมาหามไว้มันก็เลยหนักบ่มีตัวก็กลายเป็นของหนักหนักอกหนักใจมัดท่วงหัวใจจนหัวใจจะแตกจะมากอยู่ในโลกนี่ก็อยู่กับเขาพอได้มันหนักหลายไปวันไหนวันไหนก็มีแต่บนหนักบนครับตัวในน้อยเท่านี้แหละไปวันไหนครับมัดแน่นวัดเลยจนไม่อยากอยู่จากโลกจนอยากหนีจากโลกนั้นวิธีหนีของคนครับของท่านมันหนีต่างคนนี้วันนี้เข้ามาปฏิบัติชินธรรมบ่อนพระพุทธเจ้าท่านสอนพระพุทธเจ้าสอนว่าหนีวิธีละนี่วิธีถอนอย่างที่อธิบายนี่บ่เอาแล้วแบบนี้ หนีแบบนั้นแบบหนีไปอย่างหนึ่งไงไปผูกคอตายไปแทงคอตายไปยิงเจ้าของตายเข้าใจว่าจะหนีจากโลกเพราะว่าตายหนักๆก็จะไม่ได้ไปไหวปะตายกำลังหนักๆกันสิแล้วเท่านั้นแหละบุคคลทุกข์นิยอนหรอกเพราะมันหนักพอแหงแล้วไม่ได้พ้นอย่างไรอย่างว่าถ้ามันเบาแต่เวลานี้บนทันตายนี่ดีมันยังเกี่ยวผลจากทุกข์นี่แหละธรรมะพระพุทธเจ้าท่านสอนเพื่อแก้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแง่เอาไปให้เป็นบัญญัติเพื่อจะเข้าไปแก้สมมุติบัญญัติใช้ชั่วคราวเอาบัญญัติมาใช้ยืมมาใช้ให้เข้าไปหาไปแก้ตอนสมมุติที่เราสมมุติมันจะต้นจะเดินถ้าหากเราสมมุติสบายเลยอันนี้มันมาสมมุติกันมากมายแล้วลืมตนลืมตัวผู้เคยคิดนึกว่าอันสมมุติเป็นเหตุให้เราได้เกิดกิเลสความสั่วทุจริตต่างๆนึกลืมมีตั้งแต่จะสะสมกิเลสอันความสมมุติให้มากมูลเพิ่มพูนขึ้นหนาแน่นในทุกทีเห็นในการเราฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงว่าเป็นเรื่องถอยกลับคืนไปหาของเดิมคือไปหาของบ่มีสมมุติบัญญัติพิจารณาบัญญัติถอยเข้าไปหาแก้สมมุติจนบ่ให้มีสมมุติจึงจะหมดทุกข์หมดร้อนจึงจะเป็นทางแก้ทุกข์ในวัฏสงสารมีธรรมะอธิบายเพิ่มเติมซ้ำในการที่อธิบายมาในวันพระก่อนเพื่อเข้าใจชัดเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นทุกๆคนขอจงพากันสนใจและพิจารณาโดยนายอธิบายมานี้คอยจะเป็นหนทางนำเนินไปหาความบริสุทธิ์หมดจดจิตใจผ่องใสสะอาดปราศจากอุปกิเลสและความเศร้าหมองทั้งปวงเมื่อใจไอใสสะอาดบ่มีความเศร้าหมองกายมันก็ผ่องใสไปตามทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในกายก็หายไปตามทางคนทุกข์มีทางเดียวทีนี้ที่เรียกว่าทางเอกคือทางเข้าไปของหนึ่งดังอธิบายตรงนี้